postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva? Šta su crne rupe i da li... Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, ja sam Elvis Mileta, nasuprot mene je Korado Kordović. Kako si, Korado? Lijep pozdrav, dobro, gura se. Dobro, tako, bravo. Zadnji put smo objasnili zašto je dobro upitati sugovornika, zašto je, ti si lijepo odgovorio, zašto je jednako tako važno reći da je čovjek dobro, pa kome milo, kome drago. Se vidi da si ti raspoloženi, oran za posao, niti te se ne pita. Ja sad ne znam je li osjećam blagu ironiju u onda dobro, onda hvala. Danas ćemo, poštovani dragi slušatelji, o novitetima u autoindustriji, ne samo u autoindustriji, nego i u zrakoplovnoj industriji. Malo ćemo o IBM-u i njihovim patentima, ne znam jeste li znali, ali IBM već 24. godinu za redom prijavljuje najviše patenata u Sjedinjenim Državama. To znači kad je netko kompetentan i kompetitivan. Kompetitivan znači natjecateljski raspoložen, bez ikakvih zaostataka. Malo ćemo govoriti o Adidasu koji vraća proizvodnju u Njemačku, uostalom i Trump čini mi se da je najavio porez na sve američke tvrtke koje budu nastavile proizvoditi u Kini, pa ćemo malo o geoekonomiji, malo ćemo i o pomidorima, rajčicama, zagorjelom tostu i krumpirima, malo ćemo o Panamskom kanalu, dakle o svemu tome, pa idemo iz početka. Pregled noviteta u autoindustriji zapravo se odnosi na elektrifikaciju, odnosno električne minivanove, male kombije. Mi znamo da je najpopularniji kombi mali na svijetu, minibus, bio onaj T1 Volkswagenov, zapravo je seksualna revolucija iz Amerike, dobar dio porasta baby boom generacije sredine 60-ih mora zahvaliti tom vozilu. E sad, Volkswagen priprema nešto slično. Ma recimo da nije bila nakana pričati o hipi generaciji, o bubi kombiju, ali ono što se desilo da je Volkswagen zaključio da fali jedno kultno vozilo tog tipa. Znači, nije da nisu proizvodili kombi vozila, ali na razini onaj buba Volkswagen kombija nije bilo ničega. I ideja je bila, a šta napraviti da se napravi auto koji će imati ne samo taj prestiž, nego i karizmu koju ima taj auto. I zaključak je da to onda mora biti električni auto, da to mora imati formu koja će onako otprilike asocirati taj stari automobil, i prikazan je i očekuje se zbilja da može nešto ići, jer ovaj baz, kako su ga nazvali, minibus, je u stvari automobil koji će moći odraditi preko 300 km na električnu bateriju, i to pričamo sad o akumulatorima koji se sada proizvode. Mi možemo očekivati da u narednih 4 godine ćemo imati barem za duplo poboljšanje. Znači, cijelo vrijeme pričamo o nečemu što je ovo sada je relativno dobro i bit će puno, puno bolje kako dolazi. Kad je on predstavljen javnosti? To je bilo prije mjesec dana, stvari 8. siječnja, koliko je to? Da, prije tri tjedna. Prije mjesec dana, recimo. U Detroitu je bio taj veliki auto show gdje je puno toga prikazano od električnih automobila. I sad je pitanje nešto, da li su ti električni automobili nešto što nam dolaze? I naftna industrija počinje svoj pad 2020. ili će ona gurati do 30. 35. 40. Znači, u kom brzinom očekujemo da će se ta elektrifikacija dešavati u vozilima? I vjerojatno neće biti spektakularno brzo, zavisi u stvari od cijena baterija ili akumulatora. A onda ovisi o još jednom vozilu predstavljenom sada prije par dana, ili bolje reći, nekoliko vozila predstavljenih par dana, a to je da smo došli do ruba onoga što su leteći automobili. Ili ne da si mi sad kupimo nas dva svaki jedan pa dolazimo ovamo na posao sa letećim automobilom, ali šta ako imaš taksi službu kao što je Uber, i gdje imaš ponekad di ne pitaš koliko košta, ali ti moraš doći na vrijeme. To znači u gradovima kao što za New York, Los Angeles, negdje Kairo, da ti moraš točka A, točka B doći brzo, to jedino preko zraka. I oni nude i javljaju se, ko nudi, naravno, između ostalog kompanija Airbus. I kad kažemo da Airbus ide nešto raditi, da su rekli da ga rade i da očekuju do kraja godine let, to nije kao da sad neka kompanija iz Istre, šta znam, se sjeti, kaže sad ćemo napraviti električni auto. Znači, iza Airbusa stoji industrija velikih kompanija u Europi i ako oni tvrde da će imati električni auto do kraja godine, probe, onda možemo očekivati taksi službu koja će biti jedan putnik bez pilota, sjedneš unutra i vozite tamo gdje treba. Ja mislim da je dobra okolnost što među našim slušateljima nema baš previše onih koji će koristiti te usluge. Sad, da li je dobro ili loše? Ne bi bilo loše da su svi naši slušatelji ti koji koristite usluge, onda bi bilo jedno jako bogato društvo. Ma mi ćemo to biti tada kada svi naši slušatelji budu htjeli koristiti te usluge, ali to neće biti tako skoro. Htio sam samo malo prije reagirati na ovo kad si rekao da ćemo još barem 20 ili 30 godina se voziti na fosilna goriva. Kako sve ukazuje na to, mislim da ipak će kraj nafte biti puno, puno, puno prije. Amerikanci su po svemu sudeći odustali od Bliskog istoka, stvari se kreću tom brzinom nevjerojatnom od kada je Trump izabran, da će oni po svemu sudeći htjeti najprije iscrpsti svoje rezerve nafte na Aljasci i da zbog toga odustaju, a to znači da oni već recimo za nekoliko godina imaju dostojnu rezervu, ukoliko sve krene kako treba, za naftu kao pogon. Ma najveća nalazišta nafta u svijetu nisu na tim klasičnim nalazištima, nego u škriljcima. Kako je razvijena tehnologija za lomljenje škriljaca i fosilna goriva izvlačiti iz njih, uopće nije upitno. A onda nam nakon toga dolaze ono što su nalazišta metana u dubokom moru u obliku jedna vrsta leda. Tako da nikad nije bilo da fali na zemaljskoj kugli ugljikovodika. Bilo je pitanje samo koliko hoćeš platiti za ga dobiti. Znači, ako si htio za $20 izvući naftu i prodati je za 100, uvijek je to bio fenomenalni biznis. Što ako je izvlačiš za 50 i prodaješ za 55, onda nije neki veliki biznis. Trenutno smo u tom, nije neki veliki biznis. Ili ako idemo pogledati koliko košta barel nafte u jednom Iranu ili jednom savezu bivšem ili sadašnjem. Ili Afganistanu ili Kazahstanu. Dobro, oni nemaju. Oni imaju plin, druge stvari su tamo. Afganistan ima velika nalazišta ugljena koje su isto upitna šta će biti s tim. Znači, kad pogledamo tih plin, nafta, jako je skupo ga izvlačiti. To je recimo razlog zašto se u Jadranu uopće to ne isplati raditi. Znači, kad pogledam koliko bi koštao jedan barel nafte kojega mi izvlačimo iz Jadrana, onda, ili koliko košta plin. Ono pitanje, zašto plin koji se vadi uz istarsku obalu se ne pumpa direktno za Istru, nego ide u Italiju i onda tamo se nešto filtrira, rafinira i tek onda se šalje u Istru? Zato što taj plin nije čisti. Mi imamo situaciju da ne daj Bože da plin koji ga izvučeš šalješ direktno. Znači, u ovom plinu kojega mi izvlačimo imamo ugljičnog dioksida. Da odemo dolje u Dalmaciju, imamo sumporovodika toliko da jedna bušotina u centralnoj Dalmaciji da nisu uspjeli zatvoriti, pobije cijeli otok. Ono što je izlazilo van kroz cijevir je bio uglavnom sumporovodik. Znači, ti kad bušiš, nije da nađeš samo naftu dolje. I nije to što nađeš uvijek sve iskoristivo, nego moraš iz toga izvući jedan dio, drugi dio baciti. Kamo baciš ostatak koji ne možeš iskoristiti? Znači, jako je komplicirana sama proizvodnja nafte, a onda kad idemo pogledati kojom brzinom, Amerika trenutno proizvodi više nafte nego Saudijska Arabija sama. I uopće njima taj nije problem. I sada je Kanada tu koja i ona ne zna šta će sa viškom, one pak imaju bitumenske škriljce, potpuno jedan drugi izvor nafte i količine su takve da ima za cijeli svijet za 50 godina tamo koliko toga ima. Dobro, kako onda možemo objasniti da jednom bivšem ministru gospodarstva pada na pamet ideja da je baš Jadran mjesto gdje treba dopustiti istraživanje nafte, odnosno mogućnosti eksploatacije nafte. Ako neko će platiti, ali tada kad su došli na ideju, cijena nafte je bila $150 barel, znači to je jedan drugi odnos sustava vrijednosti. A kad se ide pogledati, nada je bila da možda postoje velike rezerve. Iako Jadransko more, kad ga idemo pogledati, tektonske ploče, je dosta zmrvljeno, jer mi živimo na, ili mi u Istri, živimo na jednoj tektonskoj ploči koja je jedna stvari krhotina Gondvane ili pra Afričke velike ploče, koja se nabila u Europu i u svom guranju proizvela Dinaride, proizvela Alpe, ali je jako ispucala. Znači, nisu Jabuka i Brusnik, dva vulkanska otoka u sredini Jadrana, tamo za ukras. To je izbilo zato što je puknula nosiva ploča, kako je Italija i Afrika koji idu gore prema Europi guraju i dolazi do mrvljenja. Tako da dobar dio, ono što je bilo plina, je kod tih pukotina izašlo van. Ono što imamo plina tu na sjevernom Jadranu je pravi fosilno gorivo. Znači, ugljikovodici postoje oni koji su fosilne, one koji su neka vrsta geotermalne energije pretvorene u kemijsku energiju. Znači, ove koje imamo mi su zbilja mulj, skupljan 10 milijuna godina, koji je fermentirao dolje i na sjevernoj Jadranu dan danas brbočka na moru, to su oni bromboli, ponekad se vidi da mjehurić izlaze iz mora gdje je normalno plin. Kod nas i u sjevernoj Italiji, recimo u potocima, odemo tamo u sjeverna Italija i vidimo da u potoku brbočka voda, to su metan koji izbija iz tih velikih nalazišta koje se nalaze tu na sjevernom Jadranu. A ovaj drugi dio je, mora biti jako, jako, recimo plafon tog nalazišta mora biti glina da ne bi mogao pobjeći plin. Ako je porozni plafon, plin i nafta nam pobjegnu i mi ih nemamo u nalazištu. Jadra je nažalost mjesta gdje postoje mali mjehuri plina jer je sav dno ispucano i dobar dio toga već pobjegao. Dobro, u svakom slučaju, ako bi sad trebali izvagati dobitke i ono što bi mogli nepovratno izgubiti, dakle, kada se jednom onečisti obala, tada trebaju, naravno, ovisi opet o tehnologiji čišćenja i investicije koja se u to ulaže, ali u svakom slučaju mogli bi puno više izgubiti nego što bi neki drugi mogli dobiti. Ma dobro, mi tu imamo onako, onako nije samo bušenje, imamo tako veliki promet kroz Jadransko more da je to jedno jako, jako prometno more i nesreća na moru se može očekivati statistički bez obzira koliko ti pazio da se to ne desi. I kad nam pogledati, da li putuju oni baš svi za Krk? Ne, imamo Koparska luka, imamo Monfalcone u Italiji, ogromna. Imamo i Trčansku luku. Ali rafinerija i taj dio je prema Monfalconeu, tako, ne Monfalcone, pardon, Mestre. Znači Mestre je taj dio gdje velike su rafinerije i ako se nešto desi na sjevernom Jadranu, to nije reći, aha, desilo se na talijanskoj strani. Ili ako se desi na talijanskoj strani u Sloveniji, treba držati jako fige da puše bura da ne dođe na našu obalu. Da, imamo tu sretnu okolnost da jadranske struje idu u obrnutom smjeru kazaljka na satu, ali ne bi nas u svakom slučaju... Trenutno ne. Znači, nije uvijek isto. Mi ponekad kad gledamo kartu i onda vidimo struje koje idu uz hrvatsku stranu, onda rade krug i spuštaju se niz talijansku stranu. To je recimo jedno normalno ljetno kruženje. Sada po zimi imamo odvojeno. Znači, ima jedan dio od Pule dolje koji se ponaša ovako, a sjeverni Jadran je kružni. Znači imamo... Kao vrtlog. Znači od rijeke Po ide negdje na razini Poreč, Novigrad i onda se vrti gore oko Trsta i puno je prljavije trenutno sad sjeverni jadranski dio i to se recimo vidi lijepo na satelitskim snimkama. Znači nije uvijek isto. Ovisi o godišnjem dobu, o priljevu rijeke Po. Znači puno je kompliciranije nego što izgleda. Da. Kad već govorimo o moru i o tim strujama, imamo pitanje naše slušatelja iz Pelješca. Kaže gospodin Mihaljević, fenomen razlike nivoa mora u području, odnosno razine mora u području Panamskog kanala između Atlantika i Pacifika. Eto, to je jedan možda bio do sad lijepi uvod u ovo pitanje. Ja zapravo nisam siguran što je gospodin Mihaljević trebao pitati, htio točno pitati, ali pretpostavljam da je riječ o onom zapravo ekskluzivnom pitanju. Francuzi kad su počeli graditi Panamski kanal, htjeli su jednostavno presjeći dva kontinenta na pola, Sjevernu i Južnu Ameriku, i spojiti Atlantik i Pacifik. Međutim, ta ideja je napuštena i kad su ga Amerikanci 1904. počeli graditi, zapravo su napravili niz malih umjetnih jezera. Ne da se napraviti na taj način da se ide direktno, čak i pokušaj sada kroz Nikaragvu, jednostavno svi ti pokušaji otpadaju da se napravi direktno i postoji zbilja razlika u visini. Znači, mi kad pogledamo da li su sva mora iste razine, ono nadmorska visina, odgovor je ne. I to su imali šok kada su Nijemci i Švicarci gradili most i Švicarska geodetska uprava je prema nuli Mediterana, a Njemačka je prema nuli morske razine Sjevernog ledenog mora. I kad su radili most, krenuli su s jedne i s druge strane geodeti, kad su se našli u sredini, bilo je 54 cm razlike. Mislim, pola metra razlike. Kako su to riješili? Morali su polovicu mosta dignuti. S tim da je razlika inače 27 cm. Ne samo da su, krivo su izbrojili. Znači, umjesto da dodaju, tj. Da oduzmu, oni su dodali, pa su tih 27 imali duplo razliku. Znači, oni su znali da je razlika, samo nisu znali u kojem pravcu. Dobro, a kako se zapravo računa ono što mi kažemo razina mora? Recimo, razina mora mora biti u odnosu na nešto. Mi moramo srednja vrijednost je. Znači, uzme se plime i oseke i sunca je u gore, plime i oseke, plime i oseke, plime i oseke. I onda se gleda kada je atmosferski tlak srednji, znači ne smije biti ni ciklona ni anticiklona, i to se onda uzimlje za nulu. I nije jednostavno. Recimo, jedna takva mareografska stanica u Bakru, mislim, ima više od 100 godina da radi ta mjerenja. Za nas u Istri se uzimlje rovinjsko mjerenje kao onaj reprezentativno. Ali zato što je tamo Ruđer Bošković? Ne, isto, zbog tradicije, ali najstarija mislim da je ovo u Bakru. E sad, kada idemo mjeriti razinu plime i oseke, naravno da mjesec i sunce su važni, ali za nas na sjevernom Jadranu još je važnije da li je ciklone, anticiklone. I to, kažemo za nas tu, recimo da nas briga prema Veneciji, tamo je panika. Znači, ako je ciklona, jugo, i slučajno je se desilo da je plima, onda oni plivaju. Kod nas možda jedino grad Cres ima taj problem tog tipa, ali s one strane Istre nisu toliko velike plime i oseke. Znači, gledamo pogledati gdje je najveći problem, to je Kopar, Trst, znači skroz gore di se nabija plimni val. Ili od Rovinja prema sjeveru je plima i oseka su značajni. Kad dođemo dolje u Dalmaciju, nama iz Istre je smiješno koliko su te plime i oseke u stvari plitke ili male, a kad odemo u neke dijelove Velike Britanije ili Kanade, onda pak se ne možeš načuditi da su to desetak metara plima i oseka. I onda moraš imati traktor za izvući svaki dan barku van, jer u protivnom je nemaš di privezati. Leži dolje u blatu pa ti se digne dođe kada je plima. Da se vratimo malo pitanju našeg slušatelja. Kada su ti Francuzi počeli kopati taj Panamski kanal pred kraj 19. stoljeća, oni su htjeli jednostavno spojiti Pacifik i Atlantik. Nije tehnologija omogućavala to da naprave ono što je... A što bi se dogodilo da se to napravi? Radljene su inače probe poslije i imali bi strašnih problema u biosferi i miješanjem vode. Nama recimo se to sad dešava zato što je proširen Suezki kanal. Znači, sad znamo da 400 invazivnih vrsta iz Crvenog mora je uspjelo ući u Mediteran i već su negdje do razine Bejruta došli. Tako da mi sad očekujemo svega. Znači, vrste koje nisu postojale, koje nemaju svog prirodnog neprijatelja, i ove u koje dolaze nemaju. Recimo, zna se između Pacifičke obale i Atlantske, ono, ili Karibskog mora. Recimo, morske zmije su nešto čega nema i predatori ne znaju da to ne smiju dirati iz Atlantika. Tako da, jako je puno simulacija rađena šta bi se desilo. Recimo nama će meduze biti problemi Crvenog mora. Znači meduze su jedna životinska vrsta koje su toliko stare, skoro koliko i život na zemlji, a ili više stanični život na zemlji, i znamo iz Crnog mora, kad je greškom jedna meduza tamo donesena u balastnim vodama, to je bio pokolj za ribarski, za riblji fond i za ribarstvo svih država koje gravitiraju na Crno more. Tako da posebno su meduze problem ove koje nam sad dolaze. Ja se sjećam da je kada nakon onog potresa u Crnoj Gori 77. ili 8. su se ovdje prvi put pojavili meduze kao ozbiljan problem za turizam, recimo, tu kod nas u sjevernom Jadranu. No, prije toga valjda ih je bilo, a nije da smo se mi puno kupali, jer, a budemo iskreni, turizam, kupanje u moru je za nas Istrijane jedna nova izmišljotina. Niko normalno nije išao se kupati u more i pržiti se na suncu, zato što svako ko je držao sebe bio u hladu, ako je imao po ljeti nešto zaraditi, onda je to pokušao napraviti ujutro, na večer, ne biti na suncu. Tako da ideja da netko tu na Mediteranu stoji na suncu cijeli dan i da je to lijepo je doneseno 1906. kao ideja, kada taj New Age pokret diže kult sunca i kult tijela na neku razinu višu, a onda poslije Drugog svjetskog rata, kada se Njemci u velikom broju spuštaju na Mediteran, 60. godina, domaći to gledaju, kaže, oni lipi, biondi, bogati, to da, a mi ki smo tu za gratis sne ili za niš. I onda se i naši idu sunčati i tad počne problem za kožu i sve ostalo, jer do tada se je znalo da je bijelo lijepo. Do tada smo čitali bajku o Snjeguljici kao najljepšoj curi koja ima bijelu kožu. Tada je, više nije ona, nego je Karbončica najljepša cura. U svakom slučaju, u toj našoj tradicionalnoj istarskoj nošnji, primjerice, sjećam se starih ljudi prije 30 godina, koji su bili uvijek, kako oni kažu, do guta zakopčani i zimi i ljeti. I u jakni se i kosilo. Ja ne znam kako je to izgledalo, ali košnja je jedan od najtežih posla. To je negdje oko 9000 kilokalorija potrošiš recimo za jednu košnju, i biti zamotan do vrata, ovo što je rekao, dugi rukavi i šjar, ali to je bio način da se zaštitiš od sunca, jer su opekotine strašne. Ako ti tamo uzmemo u maju mjesec ili u svibnju ideš kositi, cijeli dan si vani, to bi ljubičas biš došao na suncu ako se ne čuvaš. Da. Rekao sam već, dakle, IBM prijavljuje najviše patenata u Sjedinjenim Državama već 24. godinu za redom. Kako im to uspijeva? To je ovako jednostavno pitanje. Malo ćemo preskočiti sad neke teme. Ma, za početak treba reći da IBM nije jedan laboratorij. Znači, IBM-a ima laboratorija apsolutno po cijelom svijetu i treba reći da su jako dobri. I da kad idemo pogledati, ne samo za patente, tih preko 8000 što su u 2016. godini prijavili, nego broj Nobelovih nagrada koji su dobili istraživači u IBM-ovih laboratorija, recimo superprovodljivost, magnetska svojstva, znači jako, jako puno i Nobelovih nagrada imaju instituti, kompanija IBM. A onda još nešto drugo su, oni su prestali raditi računala praktički. Znači, prodali su izradu računala i oni se bavi prodajem patenata, prodajem istraživanja, prodajem nečeg drugoga, konzultinga, softvera, ili prodaju znanje. Know-how. I kad idemo pogledati, da li je to najbolji način zaraditi posao? Ako je ikako moguće, i zato Amerika u zadnje vrijeme jako puno gura zaštitu intelektualnog vlasništva. Jer to je šta rade njihove kompanije, ili barem što su gurale u zadnjih nekoliko godina posebno, da u stvari proizvodi su svi jednako dobri, skoro. Ali ako ti imaš svojeg zaštićen i ako ti netko plaća samo za ideju da smije koristiti to tvoje, onda to je najlakše zarađen novac. Ali kad idemo pogledati, ko je drugi je možda interesantnije nego ko je prvi? Samsung je drugi. Znači, jedna država koja prije 20 godina gotovo da nije postojala kao tehnološka velesila. Mi sada pričamo o Koreji i pričamo o jednoj državi koja je imala jedan katastrofalni rat 50. godina, podijeljena na pola, koja je bila siromašna da su doslovce umirali od glada, i koji se prije nekih 20 godina predsjednik otišao u parlament i rekao parlamentarcima, naređujem da, da oni su inače diktature dan danas, naređujem da izglasate sljedeće zakone o reformi školstva. Znači, nije bila reforma školstva kao kod nas, pa malo očim, došao predsjednik, naredio reformu školstva, i zaključak je bio da jedini način da jedna siromašna država kao što Koreja uspije je da može prodavati pamet. Da ne bi neko pomislio ono, Koreja, rižina polja. Koreja je bivši vulkani, granitni blokovi, more i blato. Nema ničega tamo. Znači, pitamo koja su rudna bogatstva, nema ničega. Znači, Koreja je jako, jako siromašna država. Jedino što imaju tih 40 milijuna stanovnika koji trebaju raditi. Znači, Samsung je, neću reći da je mrvicu manje, ali ima 2500 manje nego IBM, ali je to jako puno. I onda dolazimo Japance sa Canonom, i onda dolazimo na Kineze, pa opet Google, pa Amerikanci, pa opet Koreja. Uvijek govorimo o patentima. Uvijek govorimo o patentima, ali neki patenti mogu biti, neću reći glupost, ali jedan dio patenata se neće nikad iskoristiti, jednostavno nemaju komercijalni potencijal. Ali neka 2-3 patenta od tih budu oni ključni nosivi, oni nose napredak. Tako da, onda je pitanje kako im se da to raditi. Pa zato što imaju cijeli sustav sređen. Znači, da li ti kao kod nas, ja bi nešto smislio, patentirao, sad te slijedi. Kad pogledaš proceduru, kažeš, ostavljam to na poklon čovječanstvu, nema šanse da idem rješavati sve te papire. 3500 kuna. Oni to imaju automatizirano. Inače, može se, postoje odvjetničke agencije koje preuzmu kompletni posao za postotak, kako vide da je patent. Da. Ovo što sam rekao, sa 3500 kuna, to znam zato što sam iz jednog vrlo bliskog primjera saznao što slijedi kad je jedan kolega htio zaštititi jednu ideju. Dakle, to je bila samo ideja, ništa više. Nikakva realizacija, nikakvi tehnološki eksperimenti, nikakvi nacrti, ništa. Bilo je riječ samo o ideji, dakle, 3500 kuna. Ali to je za Hrvatsku. Moramo gledati, zaštita danas, ako nije na razini svijeta, je gotovo nebitno. Ti moraš imati barem Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države unutra. I tu smo preko 100.000 eura kad idemo pogledati kompletnu potrebnu zaštitu za nečeg tog tipa. Znači, moraš ih imati, taj novac, ili moraš imati neku kompaniju koja vjeruje u tebe, koja će ih dati, a nakon toga, ako bude se nešto pazarilo, onda dobiju oni da bi ješti. Da. Što je sa, dakle, rekli smo već da Amerikanci napreduju u patentima, što je sa ovom gradnjom kvantnog računala u Engleskoj, u Sussexu? Tamo se gradi nekako... Ono nije da se napravilo. Kvantni kompjuter je nešto što nam bježi kao onaj šigimigi ili onaj šumski patuljci koji nikad ne možeš uloviti. Ali ono što je prvi put rečeno, mi smo u mogućnosti da zamislimo kako ga napraviti, jer koristiti kvantna svojstva materije za moći napraviti kompjuter je bilo upitno da li ćemo ikad to moći napraviti. I sada smo došli do toga da će se moći, ali da će biti ogromno i komplicirano. Ali bar imamo prvu tehničku dokumentaciju kako ga napraviti. I da, neće biti mali. Kvantni kompjuter će biti jedna cijela zgrada. Ali ta zgrada će biti, ne zato što će on biti sam veliki, nego tih nekoliko atoma koja bi trebali raditi jezgru ili taj, recimo, procesorsku snagu, moraju biti u takvom stanju da je to na rubu tehnoloških mogućnosti. Znači, oni moraju biti na takvim temperaturama, u takvim stanju da za to treba cijela jedna zgrada da se postigne. Ali, okay, sada znamo da se kreće s poslom i da će ga se pokušati napraviti. Da, nije, u ostalom je onaj prvi bio puno manji od... Ma pokušalo se inače raditi i imalo se nešto se i prodavalo kao kvantni kompjuter, ali niti jedan do sada nije bio pravi. Da. Imamo vijest da Adidas vraća proizvodnju u Njemačku. O čemu se radi? I puno proizvodnja će se vraćati ne toliko u Njemačku, nego kod nas doma. Da se vratimo sad 30 godina unazad i ideja bi bila ajmo napraviti diplome, podijeliti neke diplome. I onda bi išlo, moramo otići u tiskaru ili kod nekoga da ih napiše na ruke lijepo sa krasopisom. I sad mi hoćemo za tiskaru, moramo napraviti pripremu za tisak, oni moraju napraviti ploče i tiskaju se. Mi danas uzmemo printer laserski i isprintamo na komadu papira da se ne može načudi kako to lijepo izgleda, jer danas se u stvari ne čudimo, je kao normalno, ali prije 30 godina kad si ti vidio prvi ispis na laserskim printerima, ono, morao si sjesti koliko je to lijepo i dobro izgledalo. Za 20 godina tebi se razbije kvakan u kući ili ti se razbije nešto, zadnja stvar koja te zanima sad ići to tražiti okolo, odeš na internetu, skineš si nacrt i rečeš isprintaj mi, ti imaš taj komad za sat vremena gotov, izadiš van i ideš ga montirati. Na zemlji to sad se ne isplati, ali uzmimo svemirsku stanicu. Znači imamo astronaute gore i njima pukne neka kvaka nešto. Kako sad treba čekati da sa zemlje pošalju svemirskim brodom novi dio? Zato su dobili 2-3D printera za izradu stvari. Zato je ovaj pokret makersi toliko u svijetu jak. Znači natječu se, trenutno najčešće su to mladi. Ko će izmisliti najljepšu, najštosniju stvar za printati i zaraditi? Trenutno je to sve jako primitivno, ali to je bilo kada se računalima na početku. Mi još uvijek tražimo onaj proboj ideju, da kaže ovo je nešto zašto ja to moram imati doma. U Kini printaju kuću. To imaju u Italiji. Ako baš idemo gledati, najinteresantniji projekt tog tipa je, nije u Kini, nego je tu u Europi. Ima u Švicarskoj, u Cirihu ima, mislim da je Spavije jedan ili Spadove sveučilište gdje ima robota te veličine gdje se postavi kao skela i on krene i printa kuću. Nek te kuće ne izgledaju ovakve kakve su danas. Znači, tehnologija printanja nam ne omogućava izradu takve kuće. Iako je pitanje trenutka kada će se i tu probiti, ali ne zato što se isplati, to je jeftinije. Znači, nema jeftinijeg nego da ti dođu kao u Dubaju radnici iz Bangladeša i za jedno jaje i kilo luka rade cijeli dan. Dobro, izgled kuće je kulturološko pitanje prilike kao i ono sunčanje o čemu si govorio prije 15 minuta. Sad su kuće tipski takve, za 20 godina će biti nekakve drugačije. To će ovisiti o tehnologijama. Ma ima razlog zašto okrugle kuće nam jednostavno ne pašu. Za tehnološki jako, jako je komplicirano živjeti u kući koje nazovemo organske oblika. Znači, kad idemo pogledati zašto su nastale kvadratne kuće, a okrugle kuće bolje iskorištavaju onaj odnos volumen i ploština i toplinska izolacija kada se planiraju neke baze na mjesec, uvijek se planira da to bude okruglo. I lakše je izgraditi okruglu kuću, primjerice kažun. Da, ma problem je napraviti ormar za unutra u kvadratne, u okrugle kuće. Ako ti treba, ako ne, onda ga nemaš i sve je u redu. E, taj dio šta nam treba, šta ne je, je u današnjoj situaciji toliko da, evo recimo, aj vratimo se mi koji smo u godinama, mislim da ima i dosta naših slušatelja. Znači, nekad si kupio kuću, sagradio kuću, stan i onda si išao kupiti ormar da unutra držiš odjeću. U današnjim kućama se ne kupuje ormar, nego ima jedna cijela soba koja je garderoba. Znači, količina stvari koje mi posjedujemo je toliko ogromna postana da sve ono što imamo jednostavno ne stane u nekoliko ormara, nego se gradi posebna soba u kojoj su cipele, u kojoj je sve ono što je odjeća i sve ono što je oko odjeće. Ko rado mi to gledamo samo na televiziji. Te kuće sa sobama u kojoj su beskrajni redovi cipela. Ali neka vas je 4 u kući. I kad uzmeš sve što imaju, ima svugdje po stolicama, u dodatnim stalažama, mi jednostavno nemamo gdje više staviti stvari s koliko smo se nakrcali sa stvarima. Ne sa, pričamo sad o odjeći, od svega, od alata, Znači, naša generacija je patila, mi nismo imali 4 ključa viljuškasta pa si išao posuđivati kod susjeda. Danas kupiš cijelu kutiju za nešto što nam izgleda potpuno smiješno. I onda smo se nakrcali i sa tim. Znači, mi smo kuće zatrpali sa svime. I onda je pitanje, di ćemo to staviti? Nemamo stalaža dovoljno. Onda smo našli da trgovine su počeli prodavati montažne stalaže koje idu sada kao halva, jer hoćemo negdje to staviti. Garažu smo natrpali, sve. Znači, mi smo zatrpani, okrugle kuće imaju problem sa svime. A to je opet kulturološko pitanje. Ako ti se začepi sudoper, od jednog normalnog muškarca u Istri se očekuje da on to može sam popraviti i da ima sav potreban alat, da li u škafetinu, u hodniku ili u garaži. A zašto to ne bi žene znale? A dobro, nisam sad mislio pitanje pokrenuti u tom smjeru, nego je u Americi normalno da ti dođe vodoinstalater, da ti naplati, ne znam, nekakvu razumnu svotu za to očepljivanje sudopera i da svi budu sretni zadovoljni. Nema kad su vodoinstalateri u pitanju, u Americi ne postoji razumna svota. Joe the Plumber je poznat koji ako ti se nešto desi sa vodovodnom instalacijom, plaker, to ti je sigurno $200-300. Znači, ne isplati se to naučiti sam. I u svijetu uvijek je. I taj sam svoj majstor je sad trenutno manje u modi, ali to je nešto što treba svako znati. Tu se ne razlikuju muške i ženske. Ako idemo gledati to, kome se desi kvar, taj mora moći popraviti. Ako moraš naručiti da ti neko dođe sa strane, onda je to katastrofa. Koja je gornja razina takvog razmišljanja? Recimo, šta ja moram kao muškarac sve znati da bih zadovoljavao jedan prosjek potrebnog znanja danas u našem svijetu u kojem mi živimo? Niš, ako si burzovan i mašetar, onda ne trebaš znati niš, nego to, imaš toliko novca da ti radi cijela vojska za tebe, ali radi se onome u kući da sve ono što su osnovni popravci, ali ne samo to, sigurnosni dijelovi. Znači, kad nešto ne smiješ napraviti, to je nešto što bi trebalo učiti u školi, do kuda smijemo i do kuda ne smijemo dalje kad počinje sigurnost dolazi u pitanje. Mi veoma često imamo po kući situacije gdje, evo, recimo ona prije priča o kojoj smo preskočili, o kuhanju hrane. I da li mi smijemo jesti zagoreni kruh? Ili kada nam cijela priča je naravno krenula iz Amerike, ali zanemarimo sad onaj dvopek njihov, idemo priča oko... Recimo zagoreli krumpir u tavi. Ma dobro, ili kada ti idu supu pripremati tu u Istri i onda apsolutno zgore taj jadan kruh i staviti komad ugljena unutra u to vino i to je sad kao jako, jako štos jer su zagoreli kruh. I onda je pitanje, da li taj akril amid koji nastaje zbog toga što škrob gori u prisustvu aminokiseline koji je kancerogen, je nešto što tebi serviraju. Znači, ne smije se jesti zgoreni škrob. Jednostavno se to ne radi. Ili kad idemo peći kruh, kolače, nešto, kad kažemo ovo je lijepo ispečeno, a ovo je za oguliti čaj, bacite se, taj dio ne jede. Recimo da je ono lijepa smeđa boja, granica kada je nešto jestivo, nakon toga se guli i to se ne smije dati jesti ni ljudima ni životinjama. Znači, kad pržimo nešto što su lanci, u ovom slučaju šećera, škroba, u prisutnosti proteina, ima ih u brašnu, dolazi do spajanja tih lanaca sa dušikom i to je nešto što se ne radi. Znači, ako vas netko voli, neće vam dati zgoreni kruh u supi, nego će ga toliko ispeći da bude ono, kao jedan lijepi dvopek smeđe boje. Preko toga je, neću upotrebiti riječ, ali ima jedna gruba riječ koja opisuje se nekad netko pretjeruje i glupo pretjeruje. Da, negdje sam čuo da zapravo zagorjena hrana je jednako zdrava koliko i ona krhkotina iz auspuha koja izlazi tamo gdje se zagori metal. Zgoreno je zgoreno. Ima nešto drugo gdje isto dolazimo u pitanje. A što je kod prženja kave? Znači, mi kavu znamo po nekom, posebno Austrijanci znaju zapržiti toliko da je jako, jako zapržena. A kava, kao i svako sjemenka, ima jako puno masnoća. Nema samo škrob, nego ima masnoća. Ima sad, pržimo masnoće, nastaju aromati, imamo onaj kofein i aromu nešto, ali da li zbilja sve ono crno zgoreno je dobro imati u želucu i kasnije u debelim crijevima? I sad, odgovor je naravno da ako je moguće, ne baš. Da. Što je sa pomidorima i rajčicama, odnosno rajčicama? Nisam znao da na svijetu postoji 398 vrsta. Ne, ima ih više. Ovo su one koje su ispitali. Aha, vrsta, možemo slobodno pričati o tisućama. A glavni problem sa rajčicama je taj, to znamo kad smo nekad odlazili u Italiju, jer tu ih nije bilo, zimi kad smo ih odlazili kupovati, da su sve imale tako jedan bljutav okus po ničemu, jedino što su bile lijepe. I sad danas... ih imamo tu. I da, sad imamo tu. Ali su znanstvenici u međuvremenu shvatili koji su geni važni za okus. Ma shvatili smo zašto ne valjaju rajčice koje kupujemo. Znači, a tu gotovo da sad mlade slušatelje, oni u stvari nisu nikad probali pravu rajčicu. Znači, mi sad, kad smo zadnji put jeli onu sočnu rajčicu... Ako imaju nonića... Ako imaju u vrtu, moraš imati svoj vrt, moraš imati svoje ljeto, svoje sunce i svoju sortu da dobiješ onaj ukus pravog rajčice. I problem je strašan sa rajčicama, sa jagodama, sa svim voćem, povrćem koje dolazi u trgovine, da ako ono ima u sebi šećera, onda brzo propadne jer ga napadnu gljivice i bakterije. Znači, ono što ide u trgovine, u principu ne smije imati puno šećera. E sad, rajčice koje mi dobijemo u trgovine su genetski dizajnirane da nemaju šećera. Ili još bolje, beru se zelene i onda ih se kemijskim procesom natjera da pocrvene, a ponekad unutra u sredini još ostanu bijele i sirove i nikakve, i onda ih možemo držati 3, 4, 5 tjedana vani i neće niko ih napasti jer tamo nema ničeg jestivog. A onda su išli gledati zašto je prava rajčica rajčica. I tih 398 vrsta koje su oni testirali su našli da kod svih najvažniji dio ukusa su šećeri koje se nalaze unutra. I rajčica je u principu voće, što se toga tičemo. Toliko šećera da zbilja je voće. I onda je nešto drugo. Ona, za razliku od banana ili nekih voćaka, nema jednu molekulu ili dvije, tri koje čine bananom ili čine rajčicom. U ovom slučaju je 13 različitih komponenti. I sad je pitanje, da li bi mi mogli, sad kad sve to znamo i koji geni su zadužni proizvesti najsočniju, najukusniju, najrajčicu na svijetu? I odgovor je da. Da li ćemo je imati u trgovinama? Odgovor je ne. Jer ne bi trajao, transport bi bio problem. Jer ta rajčica nije tvrda kao kamen ili kao plastika i ta rajčica će biti, nije samo nama ukusna, nego i pljesnima i svima drugima ukusna i svi će jesti. Ali trebali bi onda izmisliti dvokomponentnu rajčicu. Znači, imamo jednu rajčicu u trgovini koja je takva kao je i komponentu u nečemu, u nekoj ambalaži. Kupimo rajčicu, stavimo je na stol, ubrizgamo tu komponentu koja je u nečemu i imamo savršenu rajčicu iz vrta. Vjerojatno će biti malo drugačije. Znači, imat ćeš tu rajčicu bez šećera koja će koštati jednu cijenu i bit će onako pun sanduk toga, i imat ćeš 3-4 rajčice u maloj kuti koje će koštati 3 puta toliko i bit će te ukusne. Ili ćeš imati svoje rajčice u vrtu koje ćeš si uzgajati sam. Da, za imati šećer u rajčici treba jako puno sunčeve energije i zato su rajčice ukusne preko ljeta, jer od jutra do na večer cijelo vrijeme sunce prži i proizvodi taj šećer. Ako ti hoćeš ima rajčicu da je bez ukusa, možeš proizvesti količinu koliko hoćeš, jer je teško proizvesti biljci šećer jer to je energija. Znači, jedini način, ili kad su najbolje rajčice, kad najviše prži sunce, jer mogu tada konačno proizvesti količine šećera za rajčicu, ta biljka koliko treba da ona bude jako ukusna. Da. Izuzetno mi je zanimljivo pitanje jedne inicijative na Havajima. Dakle, očigledno smo danas u Sjedinjenim Američkim Državama čitavu emisiju. Naime, tamo dolazi inicijativa da se zabrane kreme za sunčanje, čije komponente mogu, kada se turisti, odnosno kupači u moru, kad speru te kreme sa sebe, koje mogu uništavati njihove čuvene koreljne grebene. I dakle, doista postoji ta zakonska inicijativa da se neke kreme za sunčanje zabrane. S tim da treba reći da je u prije godinu i pol ista priča bila u Europskom parlamentu. Jer ako se mi namažemo sa nečim, a to su kompleksni kemijski spojevi, da sunčevo svjetlost UV ne može proći kroz to do naše kože, onda mi odemo u more i onda se vratimo natrag gdje se to isprlo i to je sada u moru. I to ponavljamo cijelo ljeto i to ponavljaju milijuni njih. Koliko te kreme i tih opasnih spojeva na kraju završi unutra. Jedno istraživanje koje je rađeno tu na Institutu Ruđer Bošković u Rovinju je pokazalo da neke od tih krema koje imaju nanočestice blokiraju razvoj zametaka morskih ježinaca. Znači nisu samo koralji, nego te nanočestice kad ulaze u zametak ponašaju se kao makromolekule. Recimo taj ježinac nije uspio se razviti u potpunosti, nego je krepao takav kakav je. Znači nema većih zagađivača nego što je neka industrija, a to što je ti rastegneš tu industriju na 60 km dužine obale ne znači da ne proizvodi tu količinu ogromnoću. Evo, znači, postoje i tu stotine tona krema koje ne znaš šta napraviti s njima, koje razmažeš na površini mora i UV svjetlo ne ulazi unutra. Neke od tih komponenti tonu prema dnu, ubijaju sve po putu. I ono što treba reći, da li se može napraviti i bez nekih od tih komponenata? Da. I onda zabranimo da se koriste komponente koje mogu biti štetne u malim količinama za ekosustav. Koralji ne mogu nikamo pobjeći. Ako njemu makneš UV zračenja, njemu treba, jer si mu napravi iznad njega film da se ne ulazi unutra, ti si zeznuo taj koralj. Za uvijek. Da. Nažalost, mi ne govorimo o bilo kakvoj industriji, nego o farmaceutskoj industriji. Zna se koje su tri najmoćnije industrije na svijetu. Dakle, oružje pod broj 1, farmaceutska industrija pod broj 2 i nafta pod broj 3. To je bilo nekad. Sada ti... Drogu ne uključimo. Ne, danas je u baratanje informacijama. Mi smo, to je, recimo da se to isto mijenja kroz povijest. Znači, ovo pokazuje svijet kako je bio kad smo mi bili mladi. Kad su 7 sestara nafte drmalo svijetom. Onda se desilo nešto drugo, da upravljanje informacijama, bilo to koje nosi najveći novac, i magnati toga su Bill Gates, Elon Musk bio sad, Zuckerberg, znači Allen, hrpa njih koji su u stvari naučili da postoje još iznad istade, njihove kompanije su vrijednije od tih naftnih kompanija. I sad kad imamo pogledati, da li nam dolazi nešto novo? Je, sad nam dolazi nešto, a to je prodavanje doživljaja. Kao sljedeća jako, jako veliko baratanje sa... Sam ti rekao da je droga u pitanju. Ne, doživljaje nisu kemijskog tipa. Nego? Recimo, Facebook je upravljanje egom i doživljajima, znači spajanje informatike sa nečim. Ili recimo, jedno od najbogatijih ljudi svijeta je Oprah. Šta ona prodaje? Doživljaje. Znači, stalno se mijenja. I ako netko hoće napraviti veliki biznis, sada nije u nafti. Sada je nešto što će ići na internet, iskoristit će ego pojedinca koji su tamo i oni se neće moći skinuti sa tog računala, a ti ćeš mu ga cijelo vrijeme bombardirati sa strane sa reklamama. I to je trenutno najveći biznis. I ne računala, pričamo sad o prijenosnom računalu, da, i o pametnim telefonima. Kad smo već kod mobilnih telefona, evo za kao jednu zadnju zanimljivost u emisiji pa ćemo završiti. Pročitao sam vijest da će se na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. medalje proizvesti od recikliranih mobitela. Naši pametni telefoni imaju toliko zlata unutra, toliko bakra, toliko izuzetno čak i skupih rijetkih zemalja, da su u stvari oni rudnici. I da bacati elektroniku danas je apsolutno glupost. Znači, ideja je da se sve reciklira i da se taj materijal skine i da. Znači, kad se bude uzelo, količina zlata po jednom telefonu nije nešto, ali nisu ni medalje od pravog zlata. Znači, radi se o tome da je to zlato ili je legura ili je pozlata, onda preko, znači, ona ima zlata puno, ali recimo da će se... Ipak će im treba dosta telefona za izraditi 5000 medalja, treba će im 8 tona. Da, da se razumimo da u Japanu telefona starih ne fali, tako da. Da. A onda ima nešto drugo, da ima kompanija koje su iz cijelog svijeta dovozili telefone u Kinu i tamo se isplatilo to reciklirati. Ili imamo kompanije koje kod stomatologa otkupljuju onaj talog od bušenja zuba i amalgama za iz toga izvlačiti srebro. Znači, mi imamo hrpu materijala okolo koje mi cijelo vrijeme otpisujemo. Šta će to toga? Ti sad uzmeš svaki ona plomba u zubu, ima nekoliko grama srebra. Sad uzmeš 200, njih imaš kilo srebra. Da, kada naši budu sudjelovali na tim olimpijskim igrama u Tokiju za 3 godine i kad budu osvojili neku od tih medalja, neće je samo poljubiti i staviti desnu ruku na srce, nego mogu i na uho staviti medalju i reći halo. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjoj Eksplori. Zahvaljujem Koradu Korleviću, srdečan pozdrav do iduće emisije. Do slušanja. Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Eksplora, obračun sa zagonetkama.